หายเข้าไปในพุ่มไม้ทึบที่อยู่ห่างไปเล็กน้อยคราวนี้พรานชุ่มประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้านะมันคืออะไรแกรีบตะเกียกตะกายกลับขึ้นมาบนห้างอย่างรวดเร็วตาเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าสิ่งที่ตาได้เจอมาเนี่ยพวกพรานป่าเขาเรียกว่ากลิ้งดงซึ่งถ้าหากในคืนที่ตาเจอมันแล้วตาเกิดไปจับมันไปอุ้มมันขึ้นมาตาก็จะเห็นใบหน้าที่แท้จริงของมันมีลักษณะเหมือนกับคนแก่วัยเกือบร้อยปีฟันไม่มีแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะเล็กแหลมอย่างน่ากลัวส่วนมันจะทำอันตรายให้กับคนที่อุ้มมันหรือเปล่านะตาก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่ตาเป็นพรานมาจนอายุจะเข้า80ตายังไม่เคยได้ยินเรื่องที่กลิ้งดงมันทำร้ายใครแต่ถ้าจะให้ดีตาว่าเวลาเราเจอมันเราไม่ควรจะลงจากห้างไปหามันพอดีไม่ดีเวลาเราลงจากห้างไปนี่อาจจะโดนสัตว์ล่าเนื้อที่ซุ่มอยู่ทำร้ายเอาก็ได้ครับนั่นก็คือประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมของพรานชุ่มผู้มีชีวิตใช้ชีวิตในป่ามาอย่างโชคโชนเล่าเรื่องกลิ้งดงที่แกเคยเห็นมาในคราวนั้นให้ฟังครับ มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องของปู่เพิ่มปู่เพิ่มคนนี้ไม่ใช่ปู่แท้ๆของคุณบุญช่วยหรอกคุณบุญช่วยกับพ่อเนี่ยเคยไปนอนค้างบ้านของปู่เพิ่มเนี่ยบ่อยๆแกเป็นลุงของพ่อเป็นพี่ชายของปู่พ่อเล่าว่าตัวของปู่เพิ่มเองเนี่ยแกเคยโดนผีหลอกมาแล้วในตอนที่แกยังเด็กๆแต่แกไม่ใช่คนกลัวผีกลัวสางแกเคยบอกว่าผีมันจะทำอะไรแกได้คนมันต้องเก่งกว่าผีสิผีจะมาเก่งกว่าคนได้ยังไงคนน่ะมีตัวมีตนผีน่ะมีตัวมีตนที่ไหนล่ะมีแต่วิญญาณเด็กๆคนอื่นก็กลัวผีกันทั้งนั้นน่ะแต่แกเฉยๆคนชมกันทั้งหมู่บ้านว่าเป็นเด็กที่กล้าหาญชาญชัยไม่เกรงกลัวพูดผีปีศาจแกก็ปลื้มอกปลื้มใจเหลือเกินเดินไปไหนมาไหนก็ได้กลางค่ำกลางคืนแกไม่กลัวอะไรอย่างนั้นไปวัดค่ำๆก็ไปคนเดียวเดินผ่านป่าช้าก็ยังเดินมาแล้วหรือจะให้เข้าไปในป่าช้าก็ยังได้ไปดูลิเกไปดูหนังตะลุงก็ไปคนเดียวกราบคนเดียวอย่าว่าแต่จะไม่กลัวผีเลยคนแกก็ไม่กลัวอีกต่างหากทีนี้พออยู่มาวันหนึ่งแกมีความจำเป็นจะต้องไปขอยาจากหลวงพ่อที่วัดเพราะว่าน้องสาวของแกเกิดท้องเสียอย่างรุนแรงพวกผู้ใหญ่ก็ใช้ให้แกไปขอยามาให้น้องกินทีแรกเขาจะให้คนไปเป็นเพื่อนแต่แกบอกไม่ต้องไปได้ว่างั้นแกออกจากบ้านก็วิ่งตือไปเลยไปในถ้ำกลางความมืดสลัวของกลางค่ำกลางคืนนั่นแหละแกก็วิ่งบ้างเดินบ้างไปตามทางที่ทอดยาวไปถึงวัดอยู่ทางทิศใต้ของบ้านแกนะวัดที่ว่าเนี่ยนะเกือบถึงวัดก็ผ่านข้างๆป่าช้าแกได้ยินเสียงหมาหอนขึ้นมาหมาตามบ้านที่อยู่ข้างทางเสร็จแล้วก็หมาวัดร่วมด้วยช่วยกันประสานเสียงกันโหยหวนเยือกเย็นทีเดียวอย่านึกว่าปู่เพิ่มจะกลัวนะไม่กลัวไม่หวั่นไหวเดินไปอย่างมั่นอกมั่นใจผ่านป่าช้าไปอย่างสบายสบายแต่พ้นมาแล้วเข้าเขตวัดได้สองสามก้าวแกก็ต้องหันกลับไปมองเพราะว่าแกได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักของผู้หญิงแกก็นึกว่าสาวๆนัดพบกับหนุ่มหนุ่มแกก็ไปยังกุฏิหลวงพ่อไปเรียกขอยาท่านท่านก็ให้บอกวิธีใช้วิธีกินมาด้วยเสร็จแล้วแกก็รีบเร่งรุดลงจากกุฏิกลับบ้านมันก็ต้องผ่านทางเก่าอีกนั่นแหละก็คือไปทางข้างๆป่าช้าพอผ่านป่าช้าเท่านั้นนะแกก็ได้ยินเสียงหัวเราะอีกแต่คราวนี้เป็นเสียงผู้ชายแกหันไปมองเพื่อจะดูว่าใครกันมาหัวเราะมืดมืดค่ำค่ำอยู่ข้างทางแต่แกก็ไม่เห็นใครพอแกหันไปเสียงหัวเราะก็เงียบหายแต่พอแกออกก้าวเดินเสียงหัวเราะก็ดังอีกแกก็หยุดหันไปมองอีกก็เงียบแกก้าวเดินมันก็หัวเราะแกหยุดมันเงียบบางทีเสียงผู้หญิงบางทีเสียงผู้ชายเป็นอย่างเงี้ยสองลำหนก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าแกไม่เคยกลัวเกรงไม่ว่าผีไม่ว่าคนแกก็เลยถามไปว่าใครอ่ะมาหัวเราะทำไมวะบ้าเปล่าแกใช้คำพูดคำจาแบบผู้ใหญ่นักเลงโตเลยทีเดียวเสร็จแล้วแกก็ออกเดินเงียบกริบเลยไม่มีเสียงหัวเราะอีกไม่ว่าเสียงหญิงเสียงชาย แกกลับบ้านเอายาให้น้องกินหายโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่แกก็เล่าไอ้สิ่งที่แกเจอให้พวกผู้ใหญ่ฟังพวกเขาก็พากันพูดว่าคงจะมีใครล้อเล่นน่ะแต่ก็เตือนว่าไปพูดอย่างนั้นมันไม่เหมาะนะเป็นเด็กเป็นเล็กเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาแต่เวลาผ่านไปหลายวันก็ไม่เห็นมีใครมาต่อว่าต่อขานอะไรคงจะกลัวเสียหน้าที่โดนเด็กด่านะมั้งก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่งวันนั้นวันพระข้างแรมมีคนแถวบ้านตายลงด้วยโรคฝีที่ลำคอลำคอนี่บวมใหญ่ยังกับคอวัวคอควายคนตายอายุกลางคนและเป็นผู้ชายเขาตั้งศพสวดกันอยู่ที่บ้านเพราะว่าแกตายที่บ้านเขาก็เลยไม่ได้เอาศพไปวัดแล้วแกก็ไม่ได้ตายโหงด้วยนี่สมัยก่อนเขาถือกันเรื่องตายดีตายร้ายถ้าคนตายโหงเขาจะเอาศพไปตั้งสวดที่วัดจะไม่เอาเข้าบ้านเลยแต่ถ้าตายดีเจ็บไข้ได้ป่วยตายหรือว่าแก่เฒ่าหมดลมไปเองหรือเป็นลมตายเนี่ยเขาก็จะตั้งศพสวดที่บ้านแล้วก็สวดกันหลายหลายคืนยิ่งคนมีเงินมีทองก็ยิ่งสวดนานคนที่ยากจนคนแค้นก็สวดน้อยหน่อยสวดไม่กี่คืนแล้วก็หามไปวัดคนตายในวันนั้นชื่อในเทอมในเทอมที่ตายแกเป็นคนแบบที่ว่าชอบทั้งนักเลงแต่ว่านักเลงสมัยก่อนเขาไม่ใช่อันธพาลที่เที่ยวไปหาเรื่องหาราวคนอื่นเขาเป็นนักเลงเขาก็อยู่ส่วนของเขาไม่ยุ่งกับคนอื่นแต่คนอื่นอย่าไปล่วงละเมิดเขาเข้าได้เรื่องทันทีทันใดเลยทีเดียวละแล้วอีกอย่างญาติพี่น้องของเขาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาใครก็อย่าได้ไปทำอะไรเข้าเขาก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือชำระแค้นทีเดียวในเทอมคนนี้ยังชอบกัดปลาตีไก่ด้วยก่อนตายนี่เขาเดินผ่านป่าช้าแล้วก็โดนผีหลอกโดยเป็นเสียงหัวเราะมีสองเสียงเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเขาก็เอาปืนยิงเข้าไปตามเสียงปรากฏว่าเงียบกริบไปเลยแล้ว3วันต่อมาเขาก็ล้มหมอนนอนเสือเป็นฝีที่ลำคอพ่อหมอคนนึงที่อยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยแกเป็นทั้งหมอยาเป็นทั้งหมอผีด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ตามแกมารักษาเนี่ยเขาเรียกใช้หมอคนอื่นเขาก็บอกว่าในเทอมคุณจะต้องโดนผีมันทำผีที่เอาปืนไปยิงมันน่ะแหละมันก็เลยทำให้ลำคอบวมใหญ่ปวดทนไม่ไหวร้องโอดโอยทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะให้ทรมานมากๆมันก็จะแกล้งยังไม่ยอมให้ตายง่ายๆและมันแอบเข้าสิงร่างเขาด้วยเพื่อจะหลอกกินอาหารหวานคาวที่คนป่วยอยากจะกินโน่นกินนี่อยู่ไม่ขาดนั่นน่ะสั่งให้ลูกเมียทำแกงเนื้อแกงไก่ไก่ต้มจิ้มน้ำจิ้มเหล้ายาปลาปิ้งอะไรต่างๆนานานั่นแหละก็เพราะว่าผีสองผัวเมียนะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมากินอย่างอร่อยอร่อยนี่ชาวบ้านก็ว่าอย่างนั้นผีสองผัวเมียที่ว่านี่ก็คือนางจันแดงกับนายงวดนายงวดนี่คนขี้ลักขี้ขโมยคนสมัยก่อนนะเขาเกลียดเขาระแวงกันนักผ่านบ้านใครสายตาสอดสายก็ทำให้เจ้าของบ้านหนาวหนาวร้อนร้อนนอนไม่หลับขับไม่อุ่นไปตามตามกันต่อมาก็ต้องมีอันเป็นไปก็คือตายโหงเพราะว่าโดนคนร้ายดักควันคอขาดหัวกระเด็นกลิ้งหลุนหลุนที่ข้างป่าช้ามันนานตั้ง 5-60 ปีมาแล้วคนก็คงลืมจำกันไม่ค่อยได้แล้วดังนั้นผีที่หลอกปู่เพิ่มก็คงจะเป็นผีสองผัวเมียคู่นั้นแหละแต่ว่าปู่เพิ่มนับว่าโชคดีที่ผีมันไม่ทำอะไรเอาคงเห็นว่าเป็นเด็กเป็นเล็กตัวของปู่เพิ่มเองต่อมาแกก็ผ่านเรื่องน่ากลัวน่ากลัวอีกไม่ใช่น้อยแกก็มักจะเล่าให้พ่อคุณบุญช่วยฟังเพราะว่าแกรักพ่อคุณบุญช่วยมากเพราะว่าพ่อไม่เคยขัดใจแกเลยว่าอะไรก็ว่าตามกันคนเราก็มักจะชอบคนที่ไม่ขัดใจไม่ขัดคออย่างนี้แหละของธรรมดาโลกอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณธนงเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับผีว่าคนทำดีผีก็จะช่วยเหลือคนทำไม่ดีผีก็ไม่ชอบเรื่องนี้เริ่มขึ้นที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กับคนในหมู่บ้านไปเที่ยวทะเลกันโดยยกครอบครัวไปกันหมดเลยทั้งครอบครัวก็มีกัน3คนแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่ซี้กันเคยกินเหล้าด้วยติดสอยห้อยตามไปอีก4ชีวิตแล้วก็เป็นเด็กชายตัวเล็กๆเพิ่งจะเข้าอนุบาลคนหนึ่งโดนรถบรรทุกบดบี้ขยี้ตายหมดทั้งคันกี่ชีวิตด้วยกันล่ะโอ้ปาเข้าไปทั้ง7คนนี่ไม่เหลือเลยข่าวนี้ดังมากในชุมชนที่นั่นเพราะว่าตายพร้อมกันมากขนาดนั้นแล้วอีกอย่างครอบครัวที่เป็นผู้พาไปนั้นตามธรรมดาแล้วก็มีอาชีพขายอาหารตามสั่งฝีมือดี ดยเฉพาะเมียเขาไม่ว่ากะเพราไก่หมูเนื้ออร่อยไก่ผัดน้ำพริกเผาก็เยี่ยมอีกทั้งราดหน้าผัดซีอิ๊วของร้านนี้เขาชั้นหนึ่งไปหมดแล้วนะคุณธนงที่เล่าเรื่องนี้เองก็เป็นลูกค้าขาประจำเขาเลยมันมีลางสังหรณ์ที่พูดกันหนาหูว่าจะไม่ตายกันเลยถ้าเชื่อยายแก้วสักหน่อยยายแก้วแกเตือนแล้วว่าอย่าไปกันเพราะแกฝันไม่ดีลูกชายก็บอกว่าแม่อย่ามาพูดเลยแม่ไม่อยากให้พวกผมไปเที่ยวกันใช่ไหมล่ะแม่ยายแก้วก็จะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันแกไม่ได้หวงแต่แกเป็นห่วงมันจะเกิดเรื่องร้ายลูกชายก็ไม่ฟังยายแก้วนอนหลับฝันคืนนั้นว่าพวกที่จะไปทะเลกันตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยแกเห็นพวกเขาเล่นน้ำทะเลกันอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ๆน้ำทะเลก็กลายเป็นสีแดงฉานอย่างกับเลือดสดๆมันกลายเป็นทะเลเลือดไปได้ยังไงจะเอาแกไปสาบานที่ไหนก็ได้แกฝันอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแกว่าแกรีบตื่นแต่เช้าเตือนลูกชายลูกสะใภ้ไม่มีใครเชื่อแกสักคนเดียวแกถึงขั้นอ้อนวอนก็ไม่ได้ผลลูกชายบอกว่าตั้งใจกันแล้วจะไม่เปลี่ยนใจหรอกแม่จะห่วงยังไงก็เรื่องของแม่แต่เรื่องของผมก็ต้องไปทะเลกันให้ได้เสร็จแล้วพอมาตายกันทั้งคันรถอย่างนี้ก็ทำให้ยายแก้วยิ่งเสียใจโทษตัวเองว่าห้ามลูกไม่ได้พวกเขาไม่น่าจะต้องไปตายอย่างน่าอนาถอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขาตายกันโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมันโครมเดียวก็จบวิญญาณก็นึกว่าตัวเองยังไม่ตายก็พากันกลับมาที่บ้านบ้านสองหลังทั้งบ้านขายอาหารตามสั่งแล้วก็บ้านที่พวกซี้กันเนี่ยต่างก็อยู่คนละฝากฝั่งถนนหน้าบ้านเกือบจะตรงกันก็ทำให้พอตกลงกลางคืนพอคืนวันที่สามหลังจากที่พวกเขาตายไปเนี่ยหมาละแวกนั้นก็เห่าหอนเสียงโหยหวนน่ากลัวเหลือเกินมีคนเขาพูดกันเขาเห็นกันหลายคนว่าที่ถนนหน้าบ้านสองหลังนั้นน่ะมีกลุ่มคนยืนกันอยู่ต่างมองเข้าไปในบ้านที่เป็นร้านขายอาหารส่วนอีกกลุ่มก็มองเข้าไปในบ้านที่ตรงกันข้ามนั่นแสดงว่าพวกเขาจะต้องเป็นเหล่าดวงวิญญาณที่กลับมายังบ้านของตัวทั้งสองบ้านเนี่ยปิดไฟมืดเพราะว่าไม่มีคนอยู่ส่วนยายแก้วแกไม่ได้อยู่กับครอบครัวลูกชายแกไปมาระหว่างครอบครัวนี้กับครอบครัวลูกสาวที่อยู่ถัดไปอีกหลายหลังที่แกรีบเตือนลูกชายในเช้าวันที่จะเกิดเหตุร้ายนั้นเพราะแกมานอนค้างบ้านลูกชายพอดีพอตอนเช้ายายแก้วได้ข่าวนี้แกสงสารลูกชายลูกสะใภ้และหลานชายตัวอ้วนๆของแกมากก็ได้จุดธูปบอกเล่าพวกเขาว่าพวกเขาน่ะตายไปแล้วจะกลับมาบ้านไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าอยู่คนละโลกไม่ใช่โลกของมนุษย์น่ะพวกเขาไปอยู่โลกของวิญญาณแล้วขอให้สุขสงบแล้วก็ไปสู่สุคติกันทั้งครอบครัวด้วยเถอะจะทำบุญกรวดน้ำไปให้จะไม่ให้อดอยากเลยลูกชายลูกสะใภ้ของแกเป็นคนค้าขายข้าวปลาอาหารก็จริงแต่ไม่เคยทำกับข้าวกับปลาใส่บาตรพระเลยคือเขาเป็นคนไม่ชอบทำบุญแถมยังเหน็บแนมยายแก้วซะอีกว่าใส่แต่บาตรนั่นแหละคือยายแก้วเนี่ยแกใส่บาตรทุกเช้าทำแต่บุญตัวเองไม่กินของดีๆเอาไปใส่บาตรให้พระหมดตัวเองกินน้ำพริกผักต้มแกงส้มปลาเค็มไม่รู้จักหาความสุขในการกินการอยู่หวังแต่ชาติหน้าชาตินี้ไม่ยอมอิ่มหมีพีมันชาติหน้าจะไม่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้ตายแล้วก็เห็นหายเงียบมาไปหมดเนี่ยไม่เคยมีใครมาบอกว่าตายแล้วเป็นยังไงจะร้อนจะหนาวจะเศร้าจะสุขทุกร้อนยังไงบ้างก็ไม่เห็นมีเขาไม่ยอมให้เงินแกใช้เพราะกลัวแกเอาไปซื้อของใส่บาตรทำบุญหมดก็เลยดูเหมือนเป็นคนใจดำกับแม่แต่ความจริงแล้วเขาก็รักแม่มากเหมือนกับลูกคนอื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องที่แกเอาแต่ใส่บาตรเท่านั้นเองบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่นานมากเลยเพราะไม่มีใครกล้าไปอยู่บ้านและที่ดินเป็นชื่อของยายแก้วที่ให้ลูกชายลูกสะใภ้อยู่กันแกก็เลยคิดจะขายมันไปเสียเพราะแกไม่อยากจะเก็บเอาไว้ให้ยุ่งยากแกบอกขายอยู่ถึง2ปีถึงได้มีคนมาซื้อคนมาซื้อเนี่ยเป็นคนมาจากที่อื่นเขาอยากได้เอาไว้ค้าขายเพราะว่าทำเลมันดียิ่งรู้ว่าก่อนโน้นเคยเป็นร้านขายอาหารตามสั่งเขาก็ยิ่งอยากได้เขาก็รู้ว่าเจ้าของบ้านตายยกครัวแต่เขาไม่กลัวเขาจะกราบไหว้บูชาให้ช่วยเหลือเขาทำมาหากินสืบต่อไปเขาทำได้อย่างนั้นจริงๆก็ปรากฏว่าทีแรกเขาอยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่าที่บ้านจะมีแต่เสียงต่างๆเหมือนกับมีคนอยู่ในบ้านนอกจากครอบครัวของเขาอะแต่อาศัยว่าอยู่กันทั้งหมด5คนแล้วก็เป็นคนตกใจยากก็เลยไม่หนีพยายามจุดธูปบอกเล่าไปเรื่อยๆเส้นไหว้ไปไม่ได้ขาดให้ความเคารพนับถือบูชาอยู่เสมอ จนกระทั่งฝ่ายผีนั้นน่าจะใจอ่อนเพราะได้เข้าขวัญเขาบอกว่าให้เส้นไหว้ทุกวันก่อนเปิดร้านขายเขาก็ทำตามก็ทำให้ค้าขายดีเรื่อยมามีอยู่วันหนึ่งมาเข้าขวัญบอกว่าให้ทำต้มยำรสแซ่บๆให้เขากินหน่อยเขาก็ทำตามและอีกวันหนึ่งก็ขอให้ทอดไข่เจียวหอมๆเขาก็ไม่เคยขัดข้องเลยปฏิบัติตามทุกอย่างก็เลยหมดปัญหาทำมาค้าคล่องมีเงินมีทองใช้มีคนเสียดายร้านนี้กันหลายคนที่แรกกลัวที่หลังอยากได้ถึงมาถามขอซื้อบ้านต่อแต่เขาก็ไม่ยอมขายส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ตรงข้ามญาติพี่น้องของครอบครัวนั้นมาอยู่อาศัยแล้วทำตัวไม่ดีกันทำให้เดือดร้อนเจ็บป่วยก็ไม่ได้ขาดเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เด็กเล็กเจ็บออดๆแอดไปดูหมอดูก็ทักมาว่าเจ้าของบ้านเก่าเขาไม่ชอบแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ชอบเพราะพวกเขาทำตัวไม่ดีเล่นการพนันกันในบ้านบ้างกินเหล้าเมายาทะเลาะเบาแว้งกันติดยาด้วยอีกต่างหากแล้วก็มีคนพูดว่าแอบค้ายาบ้าเพราะว่าไม่ได้มีงานการอะไรทำแต่ว่ามีเงินใช้ไม่ขาดมือพอวันหนึ่งตำรวจมาจับตัวไปเออค้ายาบ้าจริงๆนั่นแหละเออทำดีผีช่วยทำซวยผีเกลียดสินะ